NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de NAVO-top in Washington geopend met een toespraak. Daar benadrukte hij dat Oekraïne snel kan rekenen op leveringen van meer luchtverdedigingssystemen. Verder zei Biden dat de NAVO beter en sterker is uitgerust dan ooit. Biden oogde fel en strijdlustig, in tegenstelling tot zijn recente debat met Donald Trump. Na zijn speech onderscheidde Biden de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, met de hoogste Amerikaanse onderscheiding. Het stormachtige weer van gisteravond heeft relatief weinig schade veroorzaakt. Er zijn wel meldingen binnengekomen van schade. Het gaat dan vooral om omgevallen bomen en waterschade. Bij Arnhem is een supercel ontstaan. Dat is een zware onweersbui die ronddraait. In België was gisteravond meer overlast. In Brussel liepen straten onder en bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. Nederland moet investeren in manieren om CO2 weer uit de lucht te halen. Dat adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dat kan bijvoorbeeld door het planten van bomen of door het vergroten van de hoeveelheid koolstof in landbouwbodems. Volgens het advies moet het zo snel mogelijk terugdringen van de uitstoot op de eerste plaats blijven staan. Het verwijderen van CO2 is nodig om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Spanje heeft Frankrijk verslagen en staat in de finale van het EK voetbal. Na de vroege openingstreffer van Fransman Mouani scoorden de Spaanse Yamal en Olmo. Na een half uur stond het dus 2-1 en daar bleef het ook bij. Vanavond nemen Nederland en Engeland het tegen elkaar op in de andere halve finale. De winnaar van die wedstrijd staat zondag tegenover Spanje in de finale van het EK. Het weer in de ochtend wisselend bewolkt, in de loop van de dag wat buien. En dan wordt het uiteindelijk zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Voetbal is oorlog. Zoiets zou Rinus Michels hebben gezegd in 1971... toen hij voetballers met frontsoldaten vergeleek. Nou, nu is het inderdaad wel eens oorlog op het veld, maar vaker nog ernaast. Bij internationaal voetbal is nationalisme vaak de oorzaak van supportersgeweld. Ook tijdens ons EK in Duitsland is nationalisme aanwezig. Zowel positief als negatief. We zagen al de Wolvengroet, de Oranjemars en Fransen zwaaiend met stokbroden. Vroeg. Jan van Poppel. Hele goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Nederland speelt vanavond de halve finale op het EK. Je kunt het moeilijk gemist hebben. Maar is dat het grootste nieuws wereldwijd? Of is onze nationale trots, de Oranjemars van de fans, het opmerkelijkste nieuws in de buitenlandse media? Opvallend is dit positieve nationalisme in elk geval wel. Nationalisme is niet per definitie positief. Bij de Turken kwam de Wolvengroet voorbij en de Albanese aanvallen. Daku zong anti-Servische liederen. Voetbal en nationalisme, het lijkt hand in hand te gaan. Maar ja, hoe komt dat toch? Nou, daar praat ik deze ochtend over met Koen Jans. Hij schreef een paar jaar geleden het boek 90 minuten oorlog. Koen, hele goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond is het zover. Koen, we spelen de halve finale. Dan zeg ik zelf direct altijd we tegen alle vrienden en mijn hele omgeving. Is dat eigenlijk al het eerste teken van nationalisme? Een saamhorigheidsgevoel, wij met elkaar tegen de rest? Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Je voelt je toch deel van een groter geheel dan, hè? Ja. En zeg jij ook we, Koen? Ja, zeker. Ja, als VVV speelt, zeg ik we. En als Nederlands Elftal speelt, zeg ik ook we. Oh ja, VVV Venlo dan hebben we het over. Ja, klopt. Want hoe nationalistisch ben jij zelf? Oranje outfit, Wilhelmus meezingen, dat soort zaken vanavond? Ik heb wel het is een uitshirt, maar ik heb wel inderdaad een shirt van het Nederlands Elftal aan. En ik zing, denk ik, zoals de meeste Nederlanders, een beetje op gedempte toon het volkslied mee. Behalve als er een paar biertjes in zitten, dan wordt het al heel snel heel luidkeels. Maar dat is misschien meer een persoonlijk verhaal. In Nederland komt dat saamhorigheidsgevoel, hè, het nationale één zijn, tenminste in mijn ogen altijd wat langzaam op gang. Dat zagen we denk ik dit EK ook. Heb je daar een verklaring voor? Ja, dat zie je in wel meer landen. Dat is toch ook een beetje een psychologisch fenomeen. Hè? Mensen worden aangetrokken door succes. Dus dat blijkt ook wel uit Duitse onderzoeken bijvoorbeeld. Dat als Duitsland goed presteert op een toernooi, dat steeds meer mensen zich gaan aansluiten. En ja, dat is wel een psychologisch fenomeen. Hè? Dat mensen graag bij de winnaar willen horen. Ja, ja. En je noemt dat een psychologisch fenomeen. Afgelopen zaterdag was ik aan het kijken. En toen gingen er volgens mij bij de 37e minuut mensen al naar huis. Toen dacht ik, oh ja, wat een successupporters. Maar eigenlijk zijn we allemaal successupporters, ja, als ik het zo hoor. Ja, ik denk dat er is natuurlijk ook een groep die, de echte harde kern, die zal van begin tot einde blijven. En die verheugt zich al maanden van tevoren op een toernooi. Maar zo'n EK of een WK, dat trekt natuurlijk ook altijd mensen aan die niet per se heel veel met voetbal hebben. En die zullen vooral enthousiast worden als het, als het goed gaat. Ja, precies. Nou ja, en het gaat goed, dit EK, dat kunnen we wel zeggen. En dat mondt dan uit in van die enorme oranje marsen. Hè, wereldwijd trok het ook sowieso veel aandacht in de media. Dat mogen we toch wel scharen onder een behoorlijk duidelijke uiting van nationalisme, of niet, Koen? Ja, ik ben een beetje huiverig met het woord nationalisme, omdat het het is een misschien nationalisme light, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Het is natuurlijk op een bepaalde manier vrij luchtig en bijna carnavalesk hoe de fans van Nederland, maar bijvoorbeeld ook die van Schotland, dat zijn ook een beetje grappig verkleed op een leuke ludieke manier aankleden. Het zijn minder serieuze vormen van nationalisme. Misschien ook de connotatie van het woord nationalisme brengt natuurlijk niet meteen humor en lallen en brallen met zich mee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen die daar in de mars lopen en jij en ik die toch het Wilhelmus zachtjes meezingen voordat de wedstrijd begint, dat we toch een gevoel van nationale trots hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ja. En dat mensen inderdaad, dat mensen tijdens zo'n toernooi inderdaad ook zich juist meer met hun land associëren en daar. Daar meer trots bij voelen. Dat zou je wel kunnen zeggen. We gaan het zo uitgebreid hebben over allerlei andere voorbeelden ook nog, hè, van nationalisme in het voetbal. Allerlei verhalen waar sport en nationalisme of politiek met elkaar in aanraking komen. Even voordat we dat gaan doen. Ik las een paar pagina's uit je boek. Zoals ik je net al aangaf, zou Merel Wielaert eigenlijk dit programma doen. En hoorde ik gisteravond om 20:30 dat ik het, ik het ging doen. Ik heb me maar beperkt ingelezen. Maar op je boek stond, want dat lees je dan altijd wel, hè, de flap van het boek, stond een recensie van sportjournalist Short Moussou. En die zei, een uitstekend boek over de impact van voetbal. En toen dacht ik, gaat het ook niet vooral over voetbal als nationalistisch en politiek middel in plaats van de impact van voetbal zelf? Dat is goed dat je dat zegt. Het is inderdaad, door de hele geschiedenis heen zie je wel dat voetbal inderdaad als middel wordt ingezet. Mm-hmm. Door verschillende leiders, zeker door dictators, die zijn er vaak dol op om sport te gebruiken, hè, als propaganda. Maar ook in het Westen zijn er heel veel voorbeelden inderdaad van terroristische groeperingen, van leiders die inzien dat mensen een bepaalde passie voelen bij zo'n elftal. En precies, dat ze daar dus handig gebruik van kunnen maken. Ja, dus op die manier voeden ze het nationalisme ook wel. Ja, precies. Dus het gaat er niet alleen om de impact van voetbal zelf, maar ook hoe je voetbal en zeker dit soort toernooien in kunt zetten als politiek en nationalistisch middel. Nou goed, daar gaan we het zo allemaal over hebben. De Oranje Mars, 80.000 Nederlanders in het oranje. Nou, dat is natuurlijk over het algemeen heel erg leuk. Maar tijdens de grote toernooien zoals deze zien we ook bijna altijd wel een vorm van nationalisme die negatief is. Meest recent was de wolvengroet van de Turkse speler Demiral. Nou, daar gaan we over verder praten. Maar heb je, als je zit te luisteren daar aan de andere kant van de radio, vragen over nationalisme in het voetbal of vragen die opkomen tijdens dit gesprek, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, ik noemde hem al, de wolvengroet van de Turkse spits Demiral. Misschien wel het meest opvallende nationalistische moment van dit EK. Koen, wat zagen we daar precies? Ja, dat is een groet die je op verschillende manieren kan lezen, kan interpreteren. Het is die Demiral zelf, die noemde het meer een teken van zijn Turkse trots. Van zijn Turkse identiteit. Maar het is er ook een groet die in veel landen heel controversieel is of zelfs verboden is. Even voor de mensen die niet weten waarom hij controversieel of verboden is, wat zit er precies achter die wolvengroet? Ja, het is een heel nationalistisch gebaar. Het wordt vaak geassocieerd met de Grijze Wolven. Dat is een Turkse organisatie die toch wel echt heel nationalistisch is. En op bepaalde manieren ook wel een beetje vijandig. Bijvoorbeeld naar Armeniërs. Daar komt vooral die negatieve connotatie vandaan. Mm-hmm. Hè, dat het ook een beetje vijandig is naar bepaalde andere groepen. Maar goed, nogmaals, ik zeg er gelijk bij. Ja, sommige mensen zien het alleen maar als van nee, dit is puur mijn Turkse trots. Het is ook een beetje wat je erin leest, ja, zeg maar. Ja, want is er al iets duidelijk over waarom Demiral, die Turkse spits, dat gebaar maakte? Ja, ik weet alleen maar wat hij er zelf over heeft gezegd. Oh ja, en dat was de Turkse trots. Ja, klopt. Ja. Heb je eigenlijk een idee waarom sport, hè, en dan in dit geval voetbal, zo vaak wordt gekaapt door dit soort acties? Want het lijkt alsof we het de afgelopen jaren steeds vaker horen. Tenminste, dat gevoel heb ik. Ja, daar heb je wel een punt. Ja, kijk, ik denk dat mensen heel graag ergens bij willen horen, onderdeel willen vormen van een groep. Mm-hmm. En daarvoor leent sport zich uitstekend. Je doet een shirtje aan en je hoort eigenlijk al bij je land. Hè, mm-hmm. bij je landgenoten. Als je zegt dat het toegenomen is, dat zou best kunnen. Kijk, Het paradoxale is dat we nu leven in tijden van globalisering en een multiculturele samenleving en ook wel individualisering. Dus dat zijn allemaal dat is allemaal juist weg van het oude nationalisme, zeg ik maar even. Ja. Juist daarom. Dat zijn zo van die theorieën van juist daarom. Vinden veel mensen het aantrekkelijk om dan zeker tijdens zo'n toernooi, om dan weer zich heel erg te binden, te koppelen aan hun land. Mm-hmm. Je zou het ook kunnen zien als zoiets van, nou, hoe meer de wereld globaliseert en eigenlijk hoe verder we van elkaar afkomen komen te staan, hoe meer sport mm-hmm. verbroedert. Ja, ik weet niet of ik het zo... Dat klinkt heel idealistisch. Ja, ik probeer even je betoog samen te vatten. Ja. Maar misschien doe ik dat niet helemaal goed. Ja, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dus dat we hadden het net over de successupporters, dat we tijdens zo'n toernooi, zeker als het goed gaat, onszelf weer verbonden voelen met elkaar. En natuurlijk misschien in het normale leven niet altijd zo is. En dat we dan toch teruggrijpen naar een bijna en soms dus ook misschien iets over de scheef gaan nationalistisch gevoel. Ja. Ja, en dat verschilt dan natuurlijk nog heel erg per... in Turkije leven natuurlijk hele andere sentimenten dan... En in Zuid-Amerika... dat verschilt heel erg per land natuurlijk ook... welke vorm dat aanneemt. Maar Demiral liet zich bijvoorbeeld uit met zo'n wolvengroet. Mbappé riep tijdens persconferenties volgens mij twee keer op... om te gaan stemmen tijdens de parlementsverkiezingen in Frankrijk. Ja. Te stemmen op een bepaalde richting op. Namelijk niet die van extreem rechts. Is dat dan ook nationalisme of noemen we dat dan politiek? Ja, dat zou ik... ik zou het politiek noemen, maar hij begon zijn betoog wel met... wij zijn niet alleen voetballers, maar ook Franse burgers. Ja. En wij willen trots zijn om om in dit shirt te spelen. Ja. Het is burgerschap, het is politiek, maar... Er zit voor hem wel een stukje patriotisme achter. Zoiets van, ik wil voor Frankrijk spelen, maar dan moet ik ook wel trots kunnen zijn op Frankrijk. Mm-hmm. Dus, en hij riep trouwens, het was niet alleen dat hij zei, je moet niet op extreem rechts stemmen, maar hij zei van, je moet niet op de extremen stemmen. Ja. Oh, ja. Dus, het is toch wel een beetje een stemadvies. Dat is wel opvallend. Er zijn niet veel voetballers die dat zo openlijk doen. Zeker Mbappé heeft natuurlijk een enorme following, zeker in Frankrijk. Ja. Zijn woorden zijn wel wat waard daar. Ander incident tijdens dit Europese kampioenschap was met de Albanese spits, Daku. Hij stond met een megafoon na de wedstrijd tegen Kroatië allerlei beledigende teksten over Servië en Noord-Macedonië te scanderen. Waar kwam die behoefte precies vandaan? Ja, de Balkan, spanningen die zijn dit EK heel duidelijk zichtbaar geweest. Mm. Want het is niet alleen Daku die in het nieuws kwam, maar de UEFA heeft veel boetes uitgedeeld. Er zijn ook er was een wedstrijd tussen Albanië en Kroatië waar de fans van beide landen hebben gezongen, vrij vertaald, dood de Serviër. Daar hebben ze ook een boete van gekregen van de UEFA. Mm-hmm. Ik heb ook nog... Ik heb een heel lijstje met incidenten. Zijn het er echt zoveel, dit EK? Want ik had inderdaad die Albanese spits Daku, en dit heb ik ook gehoord. Maar zijn er nog meer? Ja. Ja, er zijn er nog meer. Er is een journalist uit Kosovo is gestraft omdat ze een adelaargebaar, dat is ook al zo'n nationalistisch gebaar, mm-hmm. Heeft gemaakt naar Servische fans. Die is volgens mij naar huis gestuurd zelfs. Of in elk geval heeft ze daar straf voor gekregen. Zowel Albanese als Servische fans hebben nationalistische landkaarten laten zien. Zeg maar een groot Servische of een groot Albanese landkaart. En daar hebben ze allebei 10.000 euro boete voor gekregen. Mm. Dus er was veel op de tribunes. Was er ontzettend veel nationalistische vlaggenvertoon. Ja. Niet het eerste incident tijdens een groot toernooi, hè, waar een Balkanland bij betrokken is. Nee. Het is eigenlijk... Het is vaker wel raak. Ja, het meest opvallende incident was denk ik wel... dat was dan niet tijdens een toernooi, maar tijdens een kwalificatiewedstrijd. Mm. In 2014. Dat was tussen Servië en Albanië. En toen heeft iemand een drone over het veld laten vliegen... met daarop een groot Albanese vlag. En er was een Servische speler die haalde die trok die vlak van die drone af. En toen kwamen alle Albanese spelers kwamen op hem af. En er ontstonden opstootjes. Die wedstrijd is volgens mij gestaakt. En waar komt die haat en nijd eigenlijk precies vandaan tussen die landen? Want dit zijn extreme voorbeelden, maar wel in een specifieke hoek, namelijk tussen die Balkanlanden. Dan gaan we natuurlijk toch een beetje terug naar de oorlogen in het voormalige, toen nog Joegoslavië. Mm-hmm. We kunnen nog veel verder terug naar het Ottomaanse Rijk, maar dat zullen we maar niet doen. Maar de oorlogen zijn natuurlijk nog vrij recent, hè, in de jaren 90. Dus er zijn nog steeds... Ja, die spanningen zijn nog steeds best wel... En die herinneringen zijn nog best wel levendig. En die spanningen zijn nog best wel aan de oppervlakte. Ja. En ook daar geldt dat sommige politici daar heel handig gebruik van maken. Want we moeten ook niet doen alsof alle mensen in de Balkan... een soort agressief nationalisme hebben. Er zijn ook heel veel mensen die het gewoon... Die zich er redelijk van distancieren. Maar ja, er zijn genoeg politici die er handig op inspelen. Op de sentimenten en... Waardoor het vuurtje af en toe even opgestookt wordt. Ja. Ik ben wel altijd een beetje bang, tenminste zeker bij dit soort incidenten... dat er dan ook echt daadwerkelijk na het toernooi of na de wedstrijd... bijna oorlog kan ontstaan uit dit soort nationalistische provocaties. Is dat wel eens gebeurd, dat er oorlog ontstond na nationalistische uitingen... over en weer tussen landen tijdens zo'n toernooi of tijdens een voetbalwedstrijd? Nou, nee, niet direct. Daarvoor is voetbal, of denk geen enkele sport, heeft zoveel macht dat er echt, zeg maar, rechtstreeks een oorlog uit voortkomt. Wat ik wel in mijn boek beschrijf ik de voetbaloorlog. Die werd uitgevochten in 1969. Die ging tussen El Salvador en Honduras. Mm-hmm. Twee landen die al ontzettend veel onderlinge spanningen hadden. Over migratie vooral, omdat er heel veel Salvadoranen in Honduras leefden en werkten. Op een bepaald moment speelden die landen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen elkaar. En daardoor liepen die spanningen nog verder op. Rondom die wedstrijden werden mensen in elkaar geslagen. In het stadion ook werd er van alles en nog wat gescandeerd. En wat gebeurde er dan specifiek tijdens die wedstrijd wat dat triggerde, zeg maar? Ja, er was heel veel nationalistisch sentiment. Een simpel voorbeeld is dat er waren drie wedstrijden. Dus bij de wedstrijd in El Salvador zelf werd er volgens mij in plaats van de vlag van Honduras werd een soort doek gehesen. Dus niet eens de vlag. Mm-hmm. De fans van El Salvador die riepen dan. Volgens mij moordenaars riepen ze naar Honduras. De fans waren daar fel. Ook daar geldt weer dat de leiders van beide landen daar vrolijk aan meededen. Ja. En uiteindelijk hebben die provocaties van die supporters hoe dat zich ook allemaal uitte tijdens die wedstrijd wel geleid tot een daadwerkelijke oorlog tussen die twee landen. Ja, er is 2,5 week na de laatste wedstrijd is er inderdaad een oorlog uitgebroken. Ja, of dan de voetbalwedstrijd de directe aanleiding was, is natuurlijk het tweede. Maar, ja. Precies. Dat kun je je afvragen. Er zijn genoeg mensen die historici zeggen meestal van nou, zonder die wedstrijden was die oorlog waarschijnlijk ook wel geweest. Ja. Daar ben ik altijd voorzichtig mee. Maar ja. Het is wel zo dat die voetbalwedstrijden wel echt de spanningen vergroot hebben. En dat ze ook, dat zeggen die voetbalspelers zelf ook. Die zeggen, we zijn ook een beetje gebruikt. Hè? Ja. Dus de politici hebben toch ook een beetje misbruik gemaakt van die passie die de fans en die wij hadden en hoe graag we wilden winnen. Dus die spelers voelden zich ook wel een beetje pion op het politieke schaakbord. Dit is een negatief voorbeeld, net als we het net hadden over de spits Daku en over de wolvengoed van Demiral. Nu zijn er natuurlijk ook voorbeelden, lijkt mij tenminste, dat nationalisme ook zorgt voor verbroedering tussen landen of binnen een land. Zeker als het gaat om sport. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, zeker. Een mooiste voorbeeld is 2005, 2006. Mm-hmm. Dan gaan we helemaal naar Ivoorkust. Mm-hmm. In Ivoorkust woedde een burgeroorlog. Al volgens mij sinds 2002, 2003. Tussen het noorden en het zuiden van het land. In het noorden woonden vooral moslims, in het zuiden christenen. Na jaren van oplopende spanningen is daar een burgeroorlog uitgebroken. Juist tijdens die burgeroorlog maakte Ivoorkust kans om zich te kwalificeren voor het WK in Duitsland in 2006. Mm-hmm. Daarvoor moesten ze op de laatste speeldag moesten ze zelf winnen. En Cameroen moest dan in elk geval niet winnen. En dat werd een ontzettende Hollywood einde werd het. Want Ivoorkust had gewonnen en moest dus wachten op het resultaat van Cameroen. Cameroen kreeg in de laatste minuut een penalty waarmee ze de wedstrijd hadden kunnen winnen. En zich dus hadden kunnen plaatsen voor het WK in Duitsland. Maar die bal schoot ze op de paal. Heel dramatisch. Daarmee was de kans van Cameroen verkeken en ging Ivoorkust voor het eerst in de geschiedenis naar het WK. En dat bracht een enorme golf van euforie teweeg in Ivoorkust. DJ Drogba, de sterspeler van het team, die pakte de camera en na de wedstrijd en die zei: we moeten ons nu allemaal verenigen. Ja. Ik heb daar een fragmentje van, Koen, van hoe Drogba eigenlijk het volk toespreekt. Laten we even luisteren. Ja. Ivoirien, du Nord et du Sud, du Centre à l'Ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. Se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Ja, mijn Frans is niet heel goed, maar je merkt gewoon dat hier iets gebeurt. Ja, het is heel mooi om te zien. Want wat zegt Drogba allemaal hier, even voor de duidelijkheid, de spits van Ivoorkust? Ja, dus in het begin zegt hij, we hebben laten zien dat wij kunnen samen spelen voor een gezamenlijk doel. Wij als Ivorianen, om ons te kwalificeren voor het WK. Daarna zegt hij, dus wij smeken jullie of we verzoeken jullie het hele land. En dan gaan ze allemaal op de knieën. Dat zit in dat filmpje. Dan gaan ze allemaal op de knieën en dan roepen ze dus pardonné. En dus vergeef elkaar. Ja. Dat is toch wel een hele krachtige oproep geweest. Wow. Ja. En dat werkte dus uiteindelijk ook. Ja, dat heeft. Ook daar wil ik moet het een beetje nuanceren, want er zijn dan media die zeggen van Drogba heeft een einde gemaakt aan de oorlog. Ja, nee, oké. Zo is het natuurlijk niet, maar het heeft heel erg geholpen. Ja. We hadden het in het begin over hoe voetbal een middel kan zijn om iets te bewerkstelligen, hè, om als politiek middel gebruikt. Nou, dat is hier volgens mij is dit een perfect voorbeeld daarvan. Ja, zeker. Ja, ja. Het heeft de politici juist gedwongen of inderdaad gestimuleerd om oplossingen te zoeken om bij elkaar te komen. Ga maar verder. Nou, vooral zag je dat het volk weer één was. En dat was in zo'n verscheurd land, want het was dus letterlijk Noord tegen Zuid en moslim tegen christen. En iedereen kwam er bij elkaar zo van, we staan samen achter het team. We hebben allemaal dat oranje, want daar is ook oranje, shirt aan. Hè, en dus dat werkt ontzettend verbroederend. Ja. Ik heb nog een ander fragment, dat wilde ik zeggen. Laten we gewoon even luisteren. Het is een commentaar van een Argentijnse commentator. Ik ga het niet te lang aanzetten, want het is heel schel en bijna onverstaanbaar. Maar dan kunnen we zo uitweiden over wat hier precies gebeurde. Nou ja, je hoort het. Het is bijna onverstaanbaar. Flinke ruis op de lijn. Het gaat om het doelpunt van Maradona op de WK van 1986 tegen Engeland. Wat natuurlijk ook wel bijna een nationalistisch symbool werd uiteindelijk. Ja, nou absoluut. Ja, want dit, in 1986, dat is 4 jaar na de Falklandoorlog. Mm-hmm. Tussen Argentinië en Engeland. Die wedstrijd werd dus in Argentinië heel erg beleefd als een als bijna sportieve wraak voor de nederlaag in die oorlog. En dan ook nog op een natuurlijk een beetje een gniepige manier. Hè, want die goal van Maradona was natuurlijk niet helemaal volgens de regels. Nee. Dus voor veel mensen was dat wel een soort. Wat ik zeg, een soort wraak op de Engelsen. Ja, een soort revanche. Ja, klopt. Ja. Ja, en het in het fragment zegt die commentator ook nog dat een stukje daarna zit dat dan zegt hij. Dit is ook voor alle jongens die deze overwinning niet meer kunnen vieren. En daarmee doelt hij dus echt heel duidelijk op de soldaten die in de Falklands om het leven zijn gekomen. Precies. Dus ook de commentator doet eigenlijk mee aan dat politieke spel op dat moment. Ja. Nou, en voor hem was het gewoon echt wel oprechte emotie. Hè? Dus voor hem was het geen spel. Ja, ik denk dat heel veel Argentijnen er zo in zaten. Een deel van hun nationale identiteit is gewoon gekoppeld aan voetbal. Dus als hun land dan wint van de Engelsen, dan is dat meer dan alleen maar een voetbaloverwinning. Ja. Wat een verhalen zitten er eigenlijk allemaal in het voetbal verscholen. Ja. Als je het zo vertelt, toch? Daar ben je helemaal niet bewust van als je zo'n wedstrijd aan het kijken bent. Ja, nee, klopt. Ja, dat. Ja, nee, er zit veel meer achter het spelletje dan je zou denken. Inderdaad. Ja, precies. Laten we zo nog wat van die verhalen oprakelen, want er zijn er nog wel meer te vertellen. Zit je nou te luisteren, ik zei het net ook al, en heb je vragen over nationalisme in het voetbal, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. I paid my dues, time after time. I've done my sentence. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Ik neem aan, Koen, dat je dit, als we zondag kampioen worden, niet op een milde toon meezingt, toch? Nee, nou ben ik absoluut geen fan van Queen. Oh shit, ja. Verkeerde voorbeeld genomen. Nee. Ik denk, zondag dan sta ik niet voor mezelf in. Dan ga ik dit ook meezingen. Dat vind ik heel eerlijk van je, zo hier op Radio 1. Ik zei net, er komen mooie vragen binnen in de app van NPO Radio 1. Dus ik ga er een paar aan je voorleggen. Vroege vragen. Zo vraagt Samuel, is het eigenlijk erg nationalisme in het voetbal? Of kan het ook een dempende werking hebben? Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat het op zichzelf inderdaad erg is. Het ligt heel erg aan de manier waarop. Mm-hmm. En een dempende werking vind ik wel interessant. Want dan zou je het kunnen zien als een soort uitlaatklep misschien. Hè? Dat wordt ook wel eens. Precies, uiteindelijk wel eens mensen die zeggen van. Er wordt minder oorlog gevoerd tussen landen. En misschien is dat wel deels omdat die strijd nu op het sportveld wordt gevoerd. Mm-hmm. Daar zit wat in. Het zou inderdaad wel een soort uitlaatklep kunnen zijn dat het. Dat die nationale rivaliteit, dat die gewoon op het sportveld terecht kan. Ja, zeg maar. Ja, en dan zeggen we natuurlijk al heel snel van dat nationalisme of de politiek hoort niet op het sportveld thuis. Nico heeft daar een vraag over. Die zegt, ja, Marco van Basten, moeilijke naam, zeker om 17:30 ochtends, had persoonlijk de jongen die de grijze wolf goed deed niet geschorst. Dat vertelde hij in het programma Studio Voetbal. Politiek dus niet naar de sport halen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is. Kijk, dit is wat waar de FIFA en de UEFA ook steeds mee worstelen. Ja. Die roepen dat ook de hele tijd. Hè? We moeten voetbal en politiek, of sport en politiek, moeten we gescheiden houden. Dus dat is ook de reden dat ze juist zo'n wolvengroet keihard bestraffen. En ook die dingen die geroepen worden door Albanese en Servische fans. Want ze willen dus elke politieke uiting buiten de sport houden. Ja. Maar het probleem is dat niet altijd kan. Dus ze worden toch vaak gedwongen om bepaalde dingen toe te staan en bepaalde dingen niet. Hè? Dus, want er zijn ook Oekraïnse fans geweest bijvoorbeeld op dit EK die aandacht hebben gevraagd voor de oorlog. Ja. Hè? En zover ik weet hebben ze daar niet. Daar hebben ze natuurlijk geen boetes voor uitgedeeld, wat ook heel terecht is. Maar dat laat wel zien dat die bonden die komen steeds dus in dat soort moeilijke situaties terecht. Van ja, welke politieke uiting gaan we. Ja. Bestraffen. En ik denk ook hoe vaker dit soort uitingen gedaan worden in het voetbal en vanuit meerdere hoeken die uitingen komen, hoe meer hoeken er belicht worden vanuit die politieke hoeken wat betreft de sport, ja, dan wordt het natuurlijk voor zo'n voetbalbond steeds moeilijker om die grens, die kaarde lijn te trekken. Ja, absoluut. Ja, het is om nog maar even terug te komen op die oorlog in Oekraïne. Kijk, het IOC, het Olympisch Comité en de FIFA hebben uiteindelijk, toen na de Russische inval, hebben ze besloten om Rusland te schorsen. Nogmaals, heel terecht, maar dat roept natuurlijk wel weer vragen op van oké, maar waarom mag Rusland niet meedoen, maar andere landen die oorlog voeren nog wel? Hè? Dus. Dat zijn echt hoofdpijndossiers voor die organisaties. Daar komen ze niet zo makkelijk uit. Nee, en dat komt dan toch altijd weer tot uiting wanneer die grote toernooien er zijn, zoals nu de EK, straks natuurlijk de Olympische Spelen, dan gaat het er weer veel over. Ja. Ik kan me voorstellen dat het lastig is. Nou ja, in ieder geval goede vragen van mensen die zitten te luisteren. Heb je nou ook nog een vraag? Stel hem dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders dan. In Rome begint vandaag een spraakmakende rechtszaak tegen twee Italiaanse onderzoeksjournalisten, Emiliano Fittipaldi en Stefano Feltri. De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft de journalisten aangeklaagd wegens laster, naar aanleiding van een artikel uit 2021. En in het stuk werd beweerd dat Meloni haar politieke invloed tijdens de coronapandemie gebruikte om een vriend te helpen bij het verkrijgen van een overheidscontract voor de levering van mondkapjes. Destijds was Meloni nog geen premier, maar wel parlementslid. En dit proces kan gevolgen hebben voor de persvrijheid in Italië. En daarom hoor je nu Genesis met Land of Confusion. Genesis met The Land of Confusion. Je hoort het hier allemaal tijdens Vroeg op NPO Radio 1. En we praten deze ochtend over nationalisme in het voetbal. En de directe aanleiding is het grijze wolvengebaar van de Turkse voetballer Demiral. Eerder tijdens dit EK in Duitsland provoceerde de Albanese spits Daku al door anti-Servische liederen, door een megafoon te schallen. Ja, nationalisme is natuurlijk van alle tijden. En grote toernooien lenen zich nou eenmaal goed om statements te maken. Wat zijn nou belangrijke nationalistische momenten uit het verleden en valt ons oranje gevoel daar dan ook onder? Nou, daar praat ik over verder met Koen Jansen, schrijver van het boek 90 minuten oorlog. En zit je te luisteren, heb je goede vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Koen, nationalisme is natuurlijk niet nieuw tijdens belangrijke wedstrijden. We hadden het net al over de voetbaloorlog tussen Honduras en El Salvador. Het prachtige betoog van DJ Drogba. Er zijn ook politieke leiders die voetbal voor hun propagandakar spannen. Kun je ons eens even meenemen naar het Italië van de jaren 30 van de vorige eeuw? Wat was daar precies aan de hand? Ja, in Italië was natuurlijk Mussolini aan de macht. En die had al vrij snel door wat de macht van sport was. Dus dat hij daarmee veel mensen kon bereiken. Dat hij daarmee het nationalisme kon opstoken. Dus voor hem en natuurlijk ook voor Hitler. Hè, de meeste mensen kennen wel de Olympische Spelen van 1936. Waar heel veel propaganda werd gevoerd. Mm-hmm. En Mussolini deed dat ook al tijdens het WK van 1934. Waar op allerlei manieren liet hij zien dat het Italiaanse regime bij het WK en dat het fascistische gedachtegoed dat werd op de voorgrond geplaatst tijdens dat WK. En dat terwijl, want dat las ik gisteren ter voorbereiding van deze uitzending ook, dat eigenlijk voetbal door Mussolini helemaal niet gezien werd als een belangrijke sport, een interessante sport, toch aanvankelijk? Ja, dat klopt. Het geldt ook voor Hitler. Hitler trouwens, die zagen veel meer in boksen en in racen, geloof ik. Mm. Dus het was niet hun, die sport had niet hun voorkeur, maar het voetbal. Maar ze zagen wel dat het volk wel heel erg dat die veel passie voelde bij het voetbal. Dus ze wisten dat ze daar wel iets mee moesten en dat ze daar veel profijt van konden hebben. Mm. Dus dat hebben ze ook zeker gedaan. Ja, en want uiteindelijk heeft dat geleid ook toe, tenminste in je boek staan allerlei foto's. Ik had een krantenbericht uit de fascistische krant Il Popolo. Toen won Italië het WK, 1938 was dat. Ja. En daarop zie je dus alle spelers fascistengoed doen. Was er dus helemaal ingebakken op dat moment. Ja, absoluut. Dat deden ze voor elke wedstrijd. Ja. Om toch vooral te laten zien dat zij ook spelen voor het fascisme. Ja. De media, die waren daarin heel belangrijk. Dus ook na het WK in 1934 dat in Italië was, toen schreven de kranten na de laatste wedstrijd toen Italië wereldkampioen was, schreven de kranten in aanwezigheid van Il Duce, van Mussolini, wint Italië het wereldkampioenschap. Dus het was niet eens, de prestatie van het team was niet eens hetgene dat als eerste genoemd werd. Nee. Daar werd ontzettend veel de link gemaakt tussen, kijk ons regime. Werd dat ook echt letterlijk zo gebruikt dat ze zeiden van, kijk, dit regime heeft ervoor gezorgd dat wij nu wereldkampioen zijn? Ja, letterlijk zou ik niet zeggen, maar die koppeling werd steeds gemaakt. Ook de Mussolini was zelf ook vaak aanwezig bij een aantal wedstrijden was hij aanwezig. De stadions waarin gespeeld werd, die hadden vaak ook een naam. Bijvoorbeeld één stadion in Rome heette het stadion van de fascistische partij. En er waren posters en postzegels waar op symbolen zoals die inderdaad die fascistische groet te zien waren. Ja. Dus op allerlei manieren werd wel die koppeling gemaakt tussen het regime en het voetbal. Ja, ja. Nou ja, dit is dan één foto ook uit je boek, hè, die uitsneden van die krant met die fascistische groet die het Italiaanse team doet. Nu staan er ook andere foto's in dat boek. Eén die ik heel erg mooi vond eigenlijk, was eigenlijk een soort verbroedering tussen spelers, hè, terwijl hun regeringen aartsvijanden zijn. Iran en de Verenigde Staten samen op de teamfoto. Wat gebeurde daar precies? Ja, dat was een stukje voetbaldiplomatie, zou je kunnen zeggen. Is dat ook al een term, voetbaldiplomatie? Ja. Sportdiplomatie. Er zijn momenten waarop twee landen beseffen dat ze een mooi diplomatiek gebaar kunnen maken op het sportveld. Dus in dit geval inderdaad Amerika en Iran die tegen elkaar moesten spelen op het WK van 1998. Ja. Waar van tevoren toch een beetje onderhandeld is van, hey, als we nou eens even samen het veld of samen een foto maken op het veld en de Iraanse spelers namen bloemen mee voor de Amerikaanse spelers. Als soort van flinke bossen overigens. het is niet één roos of zo. Nee, precies. Nee, klopt. Ja, dat was dan blijkbaar een vredesgebaar. En je noemt het dan een diplomatiek gebaar. Hè? We hadden het net over hoe voetbal ook over hoe nationalisme in het voetbal kan uitwerken. Nou ja, bij wijze van spreken tot een oorlog. Althans, niet direct, maar toch. Heeft dit ook geleid tot iets? Nou, want dit was volgens mij een WK-wedstrijd in 1998, hè, waarin dit gebeurde. Ja, klopt. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat dit een periode was waarin de spanningen tussen de twee landen iets minder hoog waren. Mm. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat dit nou op de lange termijn veel impact heeft gehad. Nee. Het is een mooi beeld, maar ik denk niet dat, als je nu kijkt, de betrekkingen tussen die twee landen zijn natuurlijk nog steeds heel slecht. Ja. Het heeft denk ik niet een enorme impact. Nee, en volgens mij stonden ze op het WK in 2022 in Qatar ook tegenover elkaar en hebben ze geen foto gemaakt samen. Dat klopt, ja. Ja, dat, ik hoopte nog inderdaad dat ze misschien een soort herhaling zouden doen, maar nee, dat... Dat bleef uit. Is niet gebeurd. Ja, dus... Niet gebeurd. Ja. Nee. Overigens, dat is wel een interessante term natuurlijk, voetbaldiplomatie. We hadden het net kort al even tijdens de luisteraarsvragen over hoe voetbal als sanctiemiddel ingezet kan worden. We zien Rusland nu nergens in een groot toernooi, niet dit EK, niet op het afgelopen WK, ook niet op de Olympische Spelen. Hoe verhoudt dat zich precies tot nationalisme? Of is dat vooral de struggle van de sportbonden waar we het net al over hadden? Ja, dat is vooral dat laatste. Sterker nog, het IOC heeft wel besloten om enkele Russen toe te staan op de Olympische Spelen. Dus daaraan zie je ook wel dat ze gewoon echt moeite hebben om daar een lijn in te vinden. Want dan krijg je natuurlijk ook het argument van maar die atleten zijn niet verantwoordelijk voor die oorlog. Dus die zou je daar niet voor moeten straffen. Dus daar is het IOC dan toch gevoelig voor geweest. Nogmaals, die bonden zitten steeds met die dilemma's. Te dealen. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk hele serieuze politieke beslissingen eigenlijk die zo'n sportbond moet nemen. We hebben het tot nu toe ook gehad over vrij serieuze nationalistische uitingen. Daar worden natuurlijk ook grappen gemaakt. Ik zag bijvoorbeeld ook dit EK iets voorbij komen met eten op de tribune. wat was dat? Ja. Wat gebeurde daar? Ja, ik heb inderdaad filmpjes gezien van fans buiten het stadion. Die, ik geloof dat het Zwitserse fans waren die dan pasta, dus een soort spaghetti strengen, zeg maar, in twee stukken braken. Voor het oog van de Italiaanse fans. Dat waren Albanese supporters volgens mij. Die spaghetti door midden braken. De eerste wedstrijd die ze speelden tegen Italië. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Dat was het. Ja, ja, ja. ja. Ja, dus dat is natuurlijk heel ludiek. En daar zijn een paar varianten op geweest nog. Dat, ik geloof ook met baguettes bij Franse supporters. En er waren ook spandoeken in het stadion met van Zwitserse fans. Die hadden dan fondue is better than goulash. Hè, dus toen ze tegen Hongarije moesten. Ja. Ja, dus dat zijn wel leuke, hele ludieke uitingen van... je zou het niet eens echt nationalisme kunnen noemen. Ja. Maar toch een leuke culturele... Want waar ligt dan die scheidslijn? Hoe zorgen we ervoor dat de andere supporters dat toch wel blijven zien als humor? Want zoiets kan natuurlijk... Ja, het kan ook escaleren. Ja, dat is inderdaad... Ik denk, het ligt natuurlijk ook aan over welke landen hebben het. Hè? Want ik denk niet dat... ik denk dat het duidelijk is dat zoiets als spaghetti doorbreken... Ja, kan je toch bijna niet. Nee, het is gewoon een goede grap. Het is gewoon een leuke grap. En ik heb ook Schotten gezien die tegen Duitse supporters riepen van we hate the English more than you. dus dat is ook wel grappig. Daar zit nog een beetje een negatieve lading aan. Hè? Dus dat zou je dan iets nationalistischer kunnen noemen of iets negatiever kunnen noemen misschien. Maar ook daar vind ik, daar zit ook nog wel redelijk wat humor en wat ironie bij. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een subjectief. Het is subjectief waar je die lijn trekt. Ja. Ja, ik hoorde bijvoorbeeld ook. Ja, ik heb het even als audiofragmentje. Laten we even luisteren. Er wordt volop gezongen hier door de Britten richting de Schotten. Dat lijkt me toch ook wel een vorm van nationalisme. Hè? Van die oud-Engelse liederen. Liederen die in dit geval refereren ook aan de Tweede Wereldoorlog. Het zijn best wel serieuze onderwerpen. Is dat dan nationalisme of lolbroekerij? Ja, het is allebei, denk ik. Ja. Hier zingen ze inderdaad... Ja, dit is dan gericht tegen de Duitsers. En, want ze tellen steeds af. Hè. Dan, in het volgende couplet zijn er nog maar 3 Duitse bommenwerpers. En ja, dan precies. Nog maar 2. En, ja, dus, 10 German Bombers heet het nummer, ja. Zo heet het liedje, ja. Ja, het is, ik denk zo wel, er zit iets van een soort... Brexit, Brits nationalisme onder. Mm-hmm. Van de tijd dat wij nog een belangrijk land, groot land waren, dat de Tweede Wereldoorlog won en zo. Dat zit er wel een beetje onder, maar tegelijkertijd is het, het is ook een beetje natuurlijk. Ze hebben een paar drankjes op. ze staan met z'n allen op een plein en dan gaan ze een beetje, op die manier gaan ze een beetje provoceren en een beetje. Daar zit ook wel een... dat moeten we ook niet te serieus nemen. Nee. Maar je kan natuurlijk wel zeggen dat het een bepaalde stroming is. In, zeker in Engeland, waar ze zich toch nog wel graag afzetten tegen, tegen de Duitsers of tegen het continent. Ja, ja. Ferdinand die stelt eigenlijk nog wel een leuke vraag. Misschien ook tot slot, want we hebben nog maar 3 minuten. Hij zegt, wie vind jij het meest nationalistische land als het gaat om voetbal? Vind ik een leuke vraag. Oh, dat is inderdaad een leuke. Nou, ik heb gelijk Uruguay in mijn hoofd. Oh. Dit is misschien onverwacht, maar dat is een land dat eigenlijk... het is natuurlijk een heel klein land, een land dat niet vaak in het nieuws is. Maar juist op voetbalgebied zijn ze extreem sterk. En ze zijn 2 keer wereldkampioen geworden. Mm-hmm. Dus voor de nationale identiteit van Uruguay is voetbal echt ongelooflijk belangrijk. En het is moeilijk om te vergelijken met andere landen, maar ik denk wel meer dan in ieder ander land. Gewoon omdat dat shirt, dat elftal, dat is wat Uruguay toch heel veel identiteit geeft. Ja. Dus Ja, die zou ik gelijk noemen. Oké, nou, Ferdinand, dan weet je het ook weer. Uruguay, het meest nationalistische voetballand. We zijn bijna, klaar met dit, gesprek. Ja, ik wil toch nog wel een voorspelling, Koen, van jou. Want ja, Oranje speelt natuurlijk vanavond... dat snap ik. Oranje speelt vanavond natuurlijk de halve finale. Gaan we de finale halen allereerst? Ja, ik tegen die Engelsen die we net hoorden? Ik ben bang dat... ik ben toch bang van niet. Engelsen die gaan op de nul spelen. Ja, dan ga ik het ook nog negatief afsluiten. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ik denk dat die Engelsen het op de nul, heel erg de nul gaan houden. En dan op penalties... want die willen het volgens mij op penalties laten aankomen. Ja, oké. Okay, dus ja, niet komende zondag in plaats van Queen deze luidkeels. Dat zit er dus niet in, Koen. Nou, weet je, we kunnen hem alsnog zingen, denk ik. Ook als je verliest. Hè, we hoeven niet te wachten op het succes. Op het Europees kampioenschap. We mogen ook al trots zijn dat we die halve finale gehaald hebben. Maar om het dan toch positief af te sluiten, ik denk dat we Europees kampioen worden. Dankjewel. Koen Jansen, schrijver van het boek 90 Minuten Oorlog. Dank dat je zo vroeg met ons op wilde staan hier tijdens vroeg. En bedankt voor al die mooie vragen. Heel graag gedaan. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Dat was hem dus weer vroeg van 10 juli, want dat is het toch? Ja, 10 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. Veel plezier daarmee. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1.